just as natural as the weather in this moody sky today. In our possessive coupling, so much cannot be expressed. So now I am returning to myself. These things that you and I suppressed, I see something of myself in everyone right at this moment of the world. The snow gathers like bolts of lace, waltzing on a brighter girl. You know, it never has been easy. Whether you do or you do not resign, whether you travel the breadth of extremities, or you stick to some straight line. Look, here's a man and a woman sitting on a rock. They're either gonna fight or freeze. Listen, sounds like Benny Goodman floating through the snowy trees. I'm porous with travel fever, but I'm so glad to be on my own. Still, the slightest touch of a stranger sets up a trembling in my bones. But I know no one's gonna show me everything. We come and go unknown, each so deep and so superficial, between the forceps and the stone. Oh. I looked at the granite markers, those tributes to finality, to eternity. Myself here, chicken scratching for a piece of immortality. In the church they light the candles, and the wax rolls down like tears. There is the hope in the hopelessness I've witnessed all these years. We're only particles of change. We're just orbiting around the sun. But how can I have that point of view when I'm bound and tied to someone? White flags of winter chimneys, waving truce against the moon. In the mirrors of a modern bank, the window of my hotel room. when I spotted six jet planes leaving six white paper trails across the bleak terrain, like the hexagram of the heavens, like the strings of my guitar. Amelia, it was just a false alarm. The drone of flying engines is a song so wild and blue. It scrambles time and seasons if it gets through to you. Then your life becomes a travelogue full of picture postcard charms. Just a false alarm. People will tell you where they've gone. They'll tell you where to go, but till you get there yourself, you never really know. And where some have found their paradise, others just come to hide. Amelia, it was just a false alarm. That he was here tonight. It's so hard to obey the sad request of me to kindly stay away. So this is how I hide the hurt, as the road leads cursed and charmed. I tell Amelia, it was just a false alarm. The ghost of aviation, she was swallowed by the sky or by the sea. Like me, she had a dream to fly. Like Icarus ascending on beautiful, foolish eyes. Amelia, it was just a false alarm. I guess that is the truth. I've spent my whole life in clouds at icy altitudes, and looking down on everything, I crashed into his arms. Amelia, it was just false alarm. I pulled into the Cactus Tree Motel to shower off the dust, and I slept on strange pillows of my wanderlust. I dreamed of 747s over geometric piles. Dreams, yeah. Dreams and false alarms. Coyote, Hejira i Amelia. Wszystkie utwory pochodzą z płyty Hejira z roku 1976. Tu już więcej wpływów jazzowych, a wśród gości zaproszonych do realizacji tej płyty Jaco Pastorius, wybitny basista, Larry Carlton, gitarzysta, a także Neil Young. Jeśli chodzi o Joni Mitchell, to w dzisiejszej audycji już wszystko. Do końca dzisiejszego programu będziemy słuchać polskich przebojów z roku 2007. Na początek Kasia Stankiewicz i Ewa Bem. Balon, co zrzuca kolejny ciężki worek, noszę się w stronę sufitu.

cały mnie. Suszę zimą przysypaną odkurzyłam po to, by pełny blask, pełny błysk zrzucić jej. Zabujałam się tak pięknie w tych najbliższych, co to wiem, że do dziś razem wciąż trzymają się. Zabujałam się i tęsknię bez pamięci, wiedząc, że to mój Bóg, właśnie Bóg, nie buja mnie. Katarzyna Groniec i Lidia Pospieszalska już zaśpiewały, a za chwilę Józef Skrzek i SBB. Tym razem bez Jerzego Piotrowskiego za bębnami, na perkusji na płycie The Rock, z której utworów będziemy za chwilę słuchać, zasiadł Gabor Nemeth, węgierski perkusista znany, no chyba przede wszystkim z działania w grupie Skorpio. Skała i Pielgrzym. pamięć stanu w stan. Jako wieża nad polskie domy, lecąca w chmury. Dlatego, że to mój ruch. Słuchaliśmy grupy SBB w utworach Skała i Pielgrzym, a teraz już Artur Rojek. Oddech weź, już najgorsze jest za tobą, w końcu gdzieś będzie lepiej, daję słowo, nie bój się. Uwierz w siebie, masz już wszystko, poczuj więc, że przed tobą cała przyszłość. Przecież wiesz, że cisza i wiatr, słońce i radość, deszcz na twych skroniach, cóż więcej mógłbyś chcieć? Gdy czas kończy się, nic się nie stało, nic się nie stało, kolejny idzie dzień. Wszystkie dawne troski, życie trwa. Sam już zresztą mówisz o tym cały świat. Już nie musisz o nic prosić, to twój czas. Najważniejsza jest ta miłość, którą masz. Cisza i wiatr, słońce i radość, deszcz na twych skroniach, więcej mógłbyś chcieć. Gdy czas kończy się, nic się nie stało, nic się nie stało, nowy idzie dzień. Choć czasem brak ci tchu, pewności jakby mniej, nie zatrzymuj się, masz jedno życie, więc słońce i radość, deszcz na twych skroniach, cóż więcej mógłbyś chcieć, cóż więcej mógłbyś chcieć. Czas kończy się, nic się nie stało, nic się nie stało, kolejny idzie dzień. Kolejny dzień, deszcz na twych skroniach, nic się nie stało, nic się nie stało, kolejny idzie dzień. Że miłość nie znaczy nic. O nie. Znam ludzi, którzy mówią, że miłość nie znaczy nic. O nie, odwrotnie, bo się poparzysz o mnie. Włącznik lewo, prawo, on i off. Obrona niegotowa, nie wystarczą słowa dwa. Minimal sens, minimal czas. Bo ja chcę bronić to, co wymyka się z rąk. Ostroić się, zaszczepić tylko swe. A dookoła zmasowany atak trwa. Czy serce się wie, czy jeszcze się chce? Ostrożnie, uaj. Wciąż dziwię się, że jeszcze mi się chce. Miłość nie znaczy nic. O nie, znam kłamstwo jak znów, że miłość nie znaczy nic. O nie, znam kłamstwo jak znów, że miłość nie znaczy nic. O nie, znam ludzi, którzy mówią, że miłość nie znaczy nic. O nie, znam kłamstwo jak znów, że miłość nie znaczy nic. O nie, znam kłamstwo jak znów, że miłość nie znaczy nic. O nie, znam kłamstwo jak znów, że miłość nie znaczy nic. O nie, znam ludzi, którzy mówią, że miłość nie znaczy nic. Artur Rojek, Cisza i Wiatr oraz Maleo Reggae Rockers, Ostrożnie. Te dwie piosenki już za nami. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Życzę Państwu udanego weekendu, spokojnej soboty i niedzieli, a na zakończenie Cree i Jacek Klejf oraz orkiestra Na Zdrowie. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Nie tyle w butelce, co chory na serce ten świat. Nie tyle w butelce, co chory na serce, złakniony powietrza i naszego serca, serca. Ty wiesz jak, ty wiesz jak, a więc ja. Chcę wierzyć dozgonnie, że śmierć to nie koniec, lecz to, co po niej, to pożywka dla nieumyślnych kłamstw. Tak wielu mesjaszy wie wszystko o wszystkim, no to czemu ich wizje skłócają wyznawców tak? Tak wielu mesjaszy wie wszystko o wszystkim, no to czemu ich wizje skłócają wyznawców tak? Chcę wierzyć dozgonnie, że śmierć to nie koniec, lecz to, co po niej, to pożywka dla nieumyślnych kłamstw. Tak, tak, tak, tak. Im wyżej nieznana, tym głębszy sens dla mnie śmierć ma. Tak, tak, tak, tak. Im wyżej nieznana, tym głębszy sens dla mnie śmierć ma. W świecie jednym poza snem przyjemny, że jest ziemski pasterz, co ze mnie rozliczy go Pan. Tu każdy, a jakże i ci inni także, Konstantin Czernienko, Bob Marley, Basieńka i ja. Ja chcę żyć w świecie jednym poza snem przyjemny, że jest ziemski pasterz, co ze mnie rozliczy go Pan. Każdy ma swego, najbardziej swojego, odchodząc najwyżej, pojmuję, że to ten sam.

promocja. Matka, żona, legionistka, pierwsza dama jest bohaterką słuchowiska, które przedstawimy na scenie teatralnej Trójki. A pamiętasz, jak zgubiłam dynamit jadąc do Bezdan? Tomasz Zacharewicz. Pierścionek z tabliczką. Rzecz o Aleksandrze Piłsudskiej. W roli tytułowej usłyszymy Ewę Wiśniewską. W roli marszałka Józefa Piłsudskiego Zbigniewa Konopkę. Ilu mieliśmy towarzyszy mężczyzn? 16. Kobiet? 2? Nie, bo 4. Zapraszamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 listopada, na zegarze prawie 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. 105 lat temu Polska odzyskała niepodległość, dziś święto narodowe. Liderzy KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy podpisali umowę koalicyjną. Blisko 30 Polaków ma wrócić ze Strefy Gazy do kraju przez Egipt. W kalendarzu 11 listopada, święto